نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہے جو آیت نمبر 113 سے 115 تک. پارا نمبر 5 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 ٹو 115. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. ولولا اور اگر نہ فضل اللہ ہی فضل ہوتا اللہ کا علی کا آپ پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا طائفتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے این یدلو کا کہ بہکا دیں آپ کو وما یدلونا اور نہیں وہ بہکاتے الا مگر انفسهم اپنی جانوں کو وما یدرونا کا اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو من شئین کچھ بھی وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کی اللہ نے عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ پر کتاب وَالْحِكْمَتَ اور حکمت وَعَلَّمَكَ اور سکھایا آپ کو معلوم جو کہ نہیں تکن آپ تھے تعلمو جانتے وکان فضل اللہ اور ہے فضل اللہ کا علیکا آپ پر عظیمہ بہت بڑا. لا خیرہ نہیں کوئی بھلائی فی کثیر من نجواہم ان کی اکثر سرگوشیوں میں سے الا مگر من امرہ جو حکم دے بی صدقتن صدقے کا او معروفن اور نیکی کا او اصلاح بین الناس یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان ومن یفعل ذالک اور جو کوئی کرے گا یہ کام ابتغاء تلاش کرنے کو مرضات اللہ اللہ کی رضا فسوف تو ان قریب نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما اجر بڑا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، مِن بَعْدِ، بعد اس کے، مَا تَبَيَّنَ، جو واضح ہو گئی، لَهُ الْهُدَى، اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِي، اور پیروی کرے گا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے راستے کے، نُوَلِّهِ، ہم پھیر دیں گے اس کو، مَا تَوَلَّى، جِدھر وہ پھر گیا، وَنُسْلِهِ، اور ہم جھونکیں گے اس کو، جَهَنَّمَا، جَهَنَّم میں، وَسَاءَتْ، اور کتنا برا ہے، مَسِيرَا، ٹھکانہ، یا لوٹنے کی جگہ، بس جی.